simula at nangagsayawan ng mga mutiya sa mga padiyak parang magigiba ang bawat tapakan ng mga bakya. Kung pagmamasdan ay nakatutuwa, ang hinihingi ay hindi nawawala. Tunay na hinahangaan ang bagla, ang sayaw nitong ating inang bansa. Dahil sa ikaw, muti ang paraluman, walang kasing ganda sa dagat silangan. Mahal na hiyas ang puso mo hirap, ang pag-ibig mo'y kay hirap kantan. Kung hindi taos ay mabibigo sa mga pagsuyong yana. Kung hindi taos ay mabibigo sa mga pagsuyong yana. Padiyak parang magigiba ang bawat tapakan ng mga bakya. Kung pagmamasdan ay nakatutuwa, ang hinihingi nila'y hindi nawawala.